Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Hasan Meriç, Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betigül Öngen. Efendim yine yıllardan beri yaptığımız gibi Önce Sağlık programında yılın son programını ülkemizde bir yıl boyunca olup bitenlere sağlık haberleri ve sağlık haberleri dışındaki bir takım ilginç, dramatik ya da ironik bir takım gelişmeleri ayırdık. Bunları gazete küpürlerinden okuyacağız. Aynı zamanda size her zaman olduğundan biraz daha fazla parça çalarak müzikle de hani birazcık süsleyeceğiz bu programı. Evet Betigül, yılın ilginç olayı diye başla sorsam sana ne bulursun acaba? Ben önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi hakikaten biz birkaç senedir sizler daha öncesinden beri bu programı yapıyorsunuz ve geleneksel olarak hani yılın ilk günlerinde yapılıyor bu program ve bugün yapmaya çalıştığımız şey gazete haberleri ama biz hep hani ilginç, komik, böyle yeni yıla hoş duygularla girelim şeyiyle o tarz haberler seçiyorduk. Ben kaç gündür gazetede böyle haber arıyorum ama ne yazık ki bulamıyorum. O nedenle belki biz bunu 2012'nin ilk günlerinde değil de 2011'in son gününde yapıyoruz. Son bir gün öncesinde. Bu açıdan iyi, 2012'de hiç olmazsa güzel haberlerle başlayabilelim. Umudu taşıyorum ben. Yani dün özellikle sınır operasyonu sırasında meydana gelen olayların çok fazla tekrarlanmaması dileğiyle. Aslında bunlar eskiden konuşulmazdı ama evet. Ülkemizin birçok ankette en çok güvenilir kurumunun hani bir takım özgür basın ve dile getirildiği zaman neler yaptığı da görülüyor. Neyse uzatmayayım ama ben ilginç bir olayla başlayayım. Sen başla. Bu kısa bir süre önce hani senin çok komik şeyler okumuyor derken tam o sırada Keşan Müftüsü imdadımıza yetişti. Sayın Süleyman Yeniçeri, Noel Baba diye birisi yoktur. Aziz Nikolas diye biri var ama bu uyduruk bir kişidir diyor. Ve diyor ki Noel Baba baca ve pencereden içeri giriyor. Doğru dürüst birisi olsa kapıdan girerdi. Bizde kapıdan girilir. Kur'an'da evlere kapıdan girin yazıyor. Neden bacadan giriyor diye böyle bir Noel Baba'yı. Bu genellikle hani Aralık ayı geldiği zaman Noel Baba ile ilgili bu tip söylevler hep olur. Yine böyle İlginç bir yorum da müftülerden gidelim. Of müftüsünden gelmiş. Of müftüsüyle Peygamberimizi Tanıtma ve Kültür Vakfı'nın bir üyesi Hazreti Muhammed için bir nüfus cüzdanı hazırladılar. Geçtiğimiz yıl içinde işte adı soyadı nüfus cüzdanında baba adı anne adı falan gidiyor. Niye böyle bir şey yapıldı bunu bilemiyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Hazreti Muhammed bir sürü nüfus cüzdanına kavuştu. Bunu ben uydurmuyorum. Of müftülüğü ve peygamberimizi tanıtma ve sevdirme kültür vakfının üyesi yapmışlar mı? Evet, bu arada madem oradan gittim ben de yine şeyden Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki kaskla vaaz veren bir imamdan bahsetmek istiyorum. 25 yaşında imam vaaza kask ve eldivenle çıkıp motosiklet de kullanan bir imam. Böylelikle motosiklet kazalarına dikkat çekmek istemiş. Bir de Bodrum'a atanan yine gazete haberlerinde çılgın imam. Dı imam diye bir haber var. Onda da çok hoş. Racing tipi motosikletini satıyor ve 320 kilometre hız yapabilen önemli bir marka motosiklet alıyor ve vaazı verdikten sonra hemen motoruna atlayıp giden bir imam tipi diyelim. Hoş. Tabii bu ilginç hoşluklar aynı zamanda ciddi konulara da yansıyor. Bunlardan bir tanesi çok ilginç. Ülkemizde kendinden farklı olanı dışlama eğiliminin hani azalması falan pek söz konusu değil. Neden bunu söylüyorum? Emporio Armani. Bu markayı bilirsin herhalde. Bu markadan bir iç çamaşırı giyen bir kişi Avşa Adası'nda adı var. Hangi pansiyona geliyor? Burada Ermeni Krallığı propagandası yapıyor diye Emporio Armani'yi böyle düşünmüşler. Sorun yaşamış. Evet. Böyle bir durum var. Tabii bu arada hani Bodrum'daki Türk büküne karşılık Tunceli'de Munzur kenarındaki plajlarda Kürt bükü adı veren bir takım aklı evvel basın mensupları bulunmakta. Bu arada ben birkaç gün önce gündeme gelen bir haberi söylemek istiyorum. Bu çok da önemli buluyorum bunu hakikaten sağlığımız açısından. Biliyorsunuz 2011'in Ocak ayından beri GDO tartışılıyor. GDO yeme girdi, şuraya girdi, ithal edilecek, edilmeyecek derken birkaç gün önce Biyogüvenlik Kurulu çok önemli bir karar aldı. Bu karara göre 13 GDO'lu mısır çeşidinin ülkemize ithaline onay verildi. Bunların yem amaçlı kullanılacağı söyleniyor. Şimdi sırada da kurulun onayını bekleyen 42 farklı ürün daha var imiş. Ama çok önemli çünkü artık bizim soframıza gelen etin, sütün, yoğurdun GDO ile yemlenmiş hayvandan mı geldiğini ya da gelmediğini bilemeyeceğiz. Gerçekten buna bütün halkın belki bu halkın bilincinde olup tepki göstermesi gereken bir konu diye düşünüyorum aslında ben. Aslında tabii çok önemli. 2012'de herhalde çok konuşuldu. İlginç olan Bitkül, hani 2011 yılında çok da başarılı bir girişimden sigaraya karşı bir kampanya yürüttü Sağlık Bakanlığı. Evet. Sanıyorum obezite içinde yapmayı planlıyorlar. Bu tip toplum sağlığını ilgilendiren konularda gayet etkili çalışmalar yaparken bu OGD'li ürünlere izin verilmesi ya da bunun el altından böyle çıkartılması da o da ilginç değil mi? Gerçekten öyle. Yani sigarayla ilgili gerçekten çok güzel bir kampanyaydı. Onunla ilgili hatta böyle komik şeyler de oldu, onu da bahsedelim istersen biraz. Mesela 57 yıllık tütün spor, adında tütün olduğu için tutun spor oldu. Yine Efes Pilsen takımının adı, demin sen de söylüyordun, Anadolu Efes olarak, yani birayı çağrıştırdığı için değiştirildi. Ama hakikaten şu alkol, tütün vesaire, hani özellikle tütün ile ilgili olan kısım bir yana, bu tarz beslenmemizle alakalı konularda Sağlık Bakanlığı'nın belki biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Peki gel bir parça dinleyelim istersen ve ilk parçamızı 1986 yılında yılbaşı konserinde Zeki Müren'in seslendirdiği bir parça olsun ilk parçamız. Parçanın adı Bir Demet Yasemen. Bir Demet Yasemen aşkımın tek hatırası. Bir demet yasemen aşkımın tek hatırası. Bitmiyor ayrılığım, dinmiyor gönlüm. Hicran, hicran, hicran yarası. Bitmiyor ayrılığım, dinmiyor gönlümü. Hicran, hicran, hicran yarası. Ağlasam, inlesem, silinmez bahtın karası. Ağlasam, inlesem, silinmez bahtın karası. Bitmiyor ayrılığım, dinmiyor gönlüm. Hicran, hicran, hicran yarası. Bitmiyor ayrılığım, dinmiyor gönlüm. Yarası. Salık Günü Açık Radyo'da 94.9'da önce sağlık programında yılın olaylarını biraz dile getirdiğimiz programda canlı yayındayız. Zeki Müren'den 1986 yılbaşı gecesi seslendirdiği bir parçayı dinledik. Bir Demet Yasemen. Evet Beti, söyleyeceğim bir şey. Vallahi sen demin bana yılın olayı diye sordun. Ben yılın olayları var bana göre. Yani evet, gerçekten çok yoğun olaylar yaşandı. Böyle bir bir bana göre önemli olan, yani aslında birçoğumuza göre önemli olanları saymak istiyorum. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz bu sağlık hastaneleri çok yakından ilgilendiren 663 sayılı kararname ile bir anda hastanelerde tam gün yasası adı altında gündeme gelen uygulama. Ve bu uygulama sonucunda da şu anda özellikle üniversite hastanelerinde öğretim üyelerinin sayısı yarıya indi. Ameliyatlar durdu, durma durumuna geldi ve en son 21 Aralık'ta bir grev yapıldı ve tabii hani sağlıkta yenilenme dönüşüm adı altında belki de bir miktar hani bizim korktuğumuz sağlıkta özelleştirmeye doğru giden uygulamalar gündeme geldi. Bunun altını tekrar çizmek istedim. Evet. Tabii bu tip yasa değişiklikleriyle ülkemizdeki hani bir takım oturmuş, gelenekselleşmiş yaklaşımlar değişiyor. Bu arada bir takım doğa afetleri, Van depremi. Van depremi deyince de biraz önce dile getirmeye çalıştığım bu kendinden olmayanı öteleme, dışlama konusundaki bir takım dramları ya da aptallıkları da yaşadık. Örneğin Van depremi sırasında bir takım yardımlardan bahsedilirken ATV'de bir program sunan bir spiker Müge Anlı. Kendisi önce taş at, polisi, askeri kuş gibi avla, sonra yardım iste, herkes haddini bilsin demiş Van'daki yurttaşlarımıza. Bu tip söylevler var. Ama özellikle ben her zamanki yaratıcılığıyla Çarşı grubunun, Beşiktaş seyircisinin Van işin için üşüdüler bir maç sırasında. Van'da soğuktan sorun yaşayan kişilerin biz sizi anlıyoruz gibi hepsi üstlerini çıkarttı, soyundular ve bu şekilde Van'daki ısınma sorunlarına dikkat çekti Çarşı grubu. Çarşı grubu Hopa olaylarında hatırlarsın başbakana karşı bir yurttaşımızın canına mal olmuştu. Savcının örgüt propagandası saydığı Gündoğdu Marşı'nı, ki bazı takımlar Beşiktaş, Fenerbahçe bunu tribünlerde de seslendiriyorlar. Suç olmayacağına kanaat getiren mahkeme 7 sanık hakkında beraat kararını açıkladı. Bu marşı askerde Beşiktaş taraftarı da söylüyor. Yani Hopa'daki yargılamaya Beşiktaş tribünlerinin sloganları da yön vermiş oldu. Evet, Van depremi deyince Van depremiyle ilgili ilginç haberler var. Hani biliyoruz çadır sorunu oldu, çok soğuk, gerçekten vatandaşlar çok zor durumda. Ama hani bir sağlıkçı olarak haberlerin içinde dikkatimi çeken bir tanesi var ki o da sabun olmaması. Yaşanan mekanlarda sabun olmaması, suda tabii sıkıntı var ve su ve sabunun olmadığı yerde orada bir salgın olmaması infeksiyon hastalığı açısından mümkün değil. Belki hani bu habere çok dikkat çekmek lazım. Su ve sabunu özellikle hani bir barınma kadar, yeme içme kadar gerekli bir şey oralara temin etmek gerekiyor ki yarın bir gün, çünkü orada kolera salgını çıkabilir, dizanteri salgını çıkabilir, pek çok salgın çıkabilir. Bu ırkçı söylevleri örnekler çok ne yazık ki bir Türk Hava Kuvvetleri'nin dünkü gibi değil, o kadar bir hata şeklinde değil. Gerçekten de Kuzey Irak'taki bir takım kampları bombalarken bir televizyon kanalı, işte görüntü var, uçaktan bir bomba atılıyor, bir yere de patlıyor bomba. Her bomba patlayışta altyazı, kahramanlarımız hainleri işte böyle vuruyor deyip gol diye bir yazı yazıyordu. Bu tarz aptalca, bu tarz anlamsız görüntü ve ses efektleri neden yapılır? Kime hizmet eder? Neye yarar? Onu bilemiyorum. Tabii bu tip söylevlerde bir de seçimlerden önce 1980 doğumlu bir kişi, Sayın Serap Yeşiltuna, bağımsız Balıkesir milletvekili adayıydı. Bütün seçim propagandasını "Türkiye Türklerindir, Balıkesir'de Balıkesirlerindir" sloganı üzerine oturdu ve sloganı Balıkesir'i PKK'dan kurtaracakmış. O şekilde bir sloganla seçimi kazandı mı kazanmadı mı bilmiyorum ama böyle yaklaşıyordu. Evet. Ben tabii yine bu yıla damgasını vuran bir başka olayı gazete haberinden okumak istiyorum. Bunlardan bir tanesi de Kocaeli Üniversitesi'nde Halk Sağlığına Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Hamzaoğlu, Onur Hamzaoğlu'nun başına gelenler diyebiliriz. Bu araştırmacı hoca ekibiyle birlikte yaptıkları bir araştırmada elde ettiği verileri Ocak ayında verdiği bir röportaj sırasında açıklıyor. Evet. Senin de elinde var galiba onunla ilgili haberler. Evet. İstersen sen de kendisi, destek ver. Hoca Açık Radyo'da Ömer Madra'nın da konuğu olduğu bir sabah. Evet. Evet. Evet. Bir röportaj sırasında açıklıyor ve annelerin ilk sütünde ve bebeklerin ilk kakalarında evet ağır metal bulunduğunu söylüyor. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir ve Dilovası Belediye Başkanları Hamzaoğlu evet. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 4 yıla kadar ceza öngören işte 213. maddesi kapsamında halk arasında korku ve panik evet. yaratmak aracılığıyla tehdit ettiği iddiası suç duyurusunda bulunuyor. Yani gerçekten çok ilginç bilimsel bir araştırma ve sonucunda bir suç duyurusunda bulunuluyor. Daha sonra işte yazı YÖK'e yollanıyor. YÖK üniversiteye gönderiyor çok özetle söylüyorum ve rektörlük soruşturma açıyor. Evet. Ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmadan. Evet. Ve bu dava hala devam ediyor. Bitmedi. Bildiğim kadarıyla aralığın son günlerinde de. Peki ülkenin birlik ve bütünlüğüne biz de müdahale edelim biraz istersen. Bir parça daha gelsin. Bu kez İlda Simonyan'dan dinliyoruz. Ben Küçük Yarım Küçük diye çevireceğimiz Ermenice bir parça dinliyoruz. İlda Simonyan'dan dinledik. Ben Küçük Yarim Küçük isimli parçayı dinledik ve saat 13.22 Açık Radyo 94.9'da önce sağlık programında canlı yayındayız. Geçen yılın önemli olaylarını ya da biraz dramatik, biraz acı, biraz hani buruk gülebileceğimiz olayları dile getiriyoruz. Evet, şimdi bak flash haber veriyorum sana. Şimdi yani benim ayırdığım haberler arasında değil ama bunu çok hoş buldum, okuyacağım. Bu Esra Erol'un evlilik programı ile alakalı bir şey. Şöyle yazıyor. Esra Erol ve geçen hafta Esra Erol'un ve Türk toplumunun köküne kibrit suyu sıkacak bir olay yaşandı. Türkiye bu kadarına hazır mıydı? Programa evlenme umuduyla gelmiş kadınlardan birine kadın talipçi. Hadi ya. Bazı ilginç konularda hoşgörümüz var ama mesela cinsellik konusuna gelince geçtiğimiz yıl içinde Posta gazetesinin yazarı Candaş Tolga Işık, biliyor musun, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayanlar için korkunç bir yazı kaleme aldı. Evet. Ve dedi ki havalar soğuk, insanlar kalabalık bir ortamda, aileler kapalı ortamlarda televizyon seyrediyorlar. Bu televizyonlardan esinlenip bütün bu bölgedeki insanlar grup seks ve ensest ilişkilere geçiyorlar herhalde diye böyle bir yazı yazdı. Tabii çok kınandı. Neden böyle bir şey dile getirdi insanlar? Bunu anlamak pek mümkün değil. Evet ama bak şimdi ona benzer o konuyla alakalı başka bir ilginç haber var önümde. İlginç yani gerçekten ben bazen kimin neyi nasıl düşündüğünü şey yapamıyorum, tahmin edemiyorum. Bakın erkeklerin çok eşliliğine yaklaşımla alakalı bir şey yapılmış anket. Bu 2011 Türkiye Değerler Araştırması'nda yapılan bir anket ve enteresan bir sonuç çıkmış. Erkek çok eşli olabilir diyenlerin oranı %23 Türkiye'de. Evet. Aslında böyle farklı çıkışlar, bireysel çıkışlar belki daha sonra hani daha toplumsal olarak geçeceğiz ama benden son bir örnek de Ordu'dan gelsin. Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Gülderen, Ordu'da Osmanlı, Rum ve Ermeni mimarisinin özelliklerini yansıtan tarihi evler restore edilecek demiş. Bunun üzerine Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Doçent Doktor İsmail Doğan, Erivan'daki Türk eserlerinin birini bile restore etmiyorlar. Benim paramla Ermeni evlerini nasıl restore edersiniz? Benim vergimle yeterince kilise restore edilmedi mi diye dava açmış. Fotoğrafı da ilginç. Bu da yani evet ses getiren bir haber idi geçen sene. Bir de gerçekten bu internet üzerinden olsun, belirli televizyon programlarından pazarlanmalarla alakalı olsun satılan bir takım ilaçlar var. Bunlar bitkisel ilaç adı altında satılıyor ve bununla ilgili epeyce de bir haber var elimde. Mesela bir tanesi internet ve TV'den pazarlanan her derde deva bitkisel ilaçlar hem sağlıktan hem paradan ediyor. İşte bir tacir iki hasta diye bir örneği var. Bunlar aslında kimyasal içerikli ilaçlar. Bunların altı çiziliyor gerçekten öyle. Yine bir başka haber, internet ilaçları öldürüyor şeklinde bir başlık atılmış. Bartın'daki ölüm gözleri internetten satılan bitkisel ilaçlara çevirdi. Uzmanlar vücudu iflas ettiren bu ilaçlar yasaklansın diyor. Yani eczane dışında bir yerden ilaç almamakta fayda var. Kimyasal içerikli olabiliyorlar. Yani basındaki sağlık haberlerinin sağlıksızlığı konusunda örnek çok fazla var. Örneğin ne var? İşte kızamık aşısının kararttığı hayatlar diye bir haber var. Aslında başlık böyle ama yazının içeriğini okuduğunuz zaman hani kızamık aşısı olmadığı için nörolojik komplikasyonları sorunu yaşayanlardan bahsediyordu. Ya da böbrek nakli oldu, AIDS'ten öldü diye bir haber var. Bu Türkiye Türklerindir gazetesinde. Ama böyle bir şey olamaz. Hani zamansal olarak böyle bir algoritma hani böbrek nakli sırasında kan verilecek. 4 ay sonra da AIDS gelişip ölecek. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi sen benim yarama bastın ama. Neden? Şimdi sen benim yarama bastın. Çünkü bundan bir ay kadar önceydi. Gazetenin adını da verelim mi? Ya. Vereyim. Çok kızdım çünkü. Habertürk gazetesinden bir sağlıkla ilgili muhabir aradı bizleri. Ve biz de yani önümüzdeki yıllarda eski yeni her neyse gündeme gelebilecek hastalıklarla ilgili bir yazı istediler bizden. Ve birkaç öğretim üyesinden, sadece benden de değil. Ve biz de oturduk ciddi ciddi hazırladık. Yani bir akademik makale olabilecek tarzda hazırladık. Ve bunları gönderdik. Sonra birkaç gün sonra o gazetenin bir sayfasında şöyle bir şey çıktı. Yani mesela benim yazdığım bölümle ilgili. Ben mesela daha çok yaz döneminde, hani bu sene de Almanya'da biliyorsunuz salgın vesaire oldu, EHEC bakterileri gibi. Hani daha çok yaz hastalıklarıyla, ishallerle ilgili bir şeyler yazmaya çalışıp buna bir takım ilaveler yapmıştım. Aa, benim adım yazıyor. İşte Profesör Doktor Beti Gül Öngen diyor ki bu sene kışın korkutacak hastalıklar. Bunlar var. Altında kışın dediği hastalıklar altında yaz hastalıkları, yazın daha çok görülebilecek hastalıklar. Yani gerçekten gazetelerdeki sağlık haberlerinin sağlıksızlığı dedin demin. Evet. Son derece önemli. Evet. Bu arada geçtiğimiz yıl yine böyle dışlanma olaylarından bir tanesi de İstanbul Caz Festivali kapsamında Suyun Kadınları adlı konsere katılan sanatçı Aynur Doğan'ın Kürtçe şarkılarını söylemeye başladığı zaman birkaç kişi ki ben canlı olarak şahit olmuştum, vatan bölünmez şeklinde sloganlarla Aynur'u protesto ettiler. Benim anlamadığım orada başka ülkelerden de en az 5 sanatçı vardı. Kendisinden sonra ortaya sahne alan Buika. Buika Afrikalı bir sanatçı. Acaba onun da mı Türkçe söylemesini istiyorlardı? Tam onu anlayamadım ama seyirci kitlesinin büyük bölümü katılmadı bu protestoya ama İstiklal Marşı ve Türkçe parça söylemesi için bir istekte bulunan bir kesim de vardı. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazan Işıl Özgen Türk'ün köşesinden bir alıntı yapmak istiyorum. Oradan okumak istiyorum. Çünkü yine 2011 yılına damgasını vuran olaylardan bir tanesi de buydu. Gerçekten ben bunu okuduğumda önce o yazının tamamını bitiremedim. Sonra tekrar döndüm. Bunu okumak istiyorum izninle. Işıl Özgentürk çok da güzel özetlemiş olayı. Şöyle hani çok da vaktinizi almadan okumaya çalışayım. Diyor ki arkanıza yaslanın, size bugün bir korku filmi izleteceğim. Duvar sıvaları yer yer dökülmüş bir oda. Sinek lekeleriyle dolu pis bir ampul odayı anca aydınlatıyor. Odanın tam ortasında yerde bir minderi, çarşafları buruşuk, lekeli ve kürek kemikleri sayılan zayıf, kara kuru bir kız çocuğu yer minderinde adeta secde etmiş dua ediyor çırılçıplak. Kız dua ediyor, Tanrım ne olur bitsin artık, bitsin. Çarşafları lekeli minderin bulunduğu odanın kapısı önünde bir erkek kalabalığı bekliyor. Her meslekten, her yaştan. Az önce hepsi başı bağlı şişman bir kadına bir miktar para ödediler ve kadın onlara tembih etti. Kız 13 yaşında, bekaretini henüz kaybetmedi. Kaybetmesi bizim başımızı belaya sokar, ona göre muamele edin. Her meslekten, her yaştan erkek kalabalığı bu sözler üstüne başını sallıyor. Onlar ne yapacaklarını bilirler, onlar erkek. Teker teker birbirlerinin sırasını gözeterek odaya giriyorlar ve bekaretini zarar görmesin diye kız çocuğuna nokta nokta demiş. Bu korku filminin çok gerçek erkek elemanları kimlerdir, ne iş yaparlar? Kızın hikayesini çok sonraları öğrenen bir yazar merak ediyor ve öğreniyor ki burada isimleri de açık açık belli ama kimler ben var? Size makamlarından bahsedeyim. Kaymakamlık yazı işleri müdüründen tutun da Kızıltepe'nin bir yüzbaşı, devlet memuru, zabıta memuru, belediye memuru, vakıflar şube müdürü, Mardin Ziraat Odası Başkanı, biraz subay, veznedar, orman işletme müdürlüğü şefi, TEDAŞ işçisi, serbest meslek, tutun da bu böyle gidiyor. İnanılmaz bir meslek grubu. Doktorlar daha sonraları küçük kız oturabilsin diye tam 4 ameliyat yapmak zorunda kalıyorlar. Mardinli küçük kızın hikayesini daha sonraları öğrenen yazar en çok bir ifadede donup kalıyor. Yukarıdaki adları belli ve meslekleri belli erkeklerden biri iş yeri sahibi ve işini bitirdikten sonra kıza şöyle diyor. Kızım kusura bakma, şeytana uydum. Benim de senin kadar bir kızım var. Ramazan'da bana gel de karnını doyurayım. Ve işte bu yazı böyle devam ediyor. Tamamını bitirmek istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13 yaşında 26 erkeğe satılan bu küçük kızla ilgili verdiği karar çok önemli. Kendi rızasıyla birlikte olduğu kararına varıyorlar. Ve şimdi sanıyorum olay insan hakları mahkemesine gidecek. Buna diyecektik söz belki de kardeş Türklerden bir parça dinlemek. Türkçe, Kürtçe, Arapça bir halk şarkısı dinliyoruz. Medet. Ey ya Huda ya ya Rabbi azizi. Ey ya Huda ya ya Rabbi zani. Ey ya Huda ya ya Rabbi tu aziz. Huda ya Huda ya. Ya Huda ya. Ya Huda ya. Hey Huda. Oh, Evet, Açık Radyo'dayız ve Önce Sağlık programında yılın olaylarını konuşuyoruz. Kardeş Türkler'den Medet isimli parçayı dinledik. Evet, bence çok güzel bir parça seçmişsin. Teşekkür ederiz. Yine son aylarda, 2011'in son aylarında bir kolesterol tartışması yaşandı. Sende de vardır belki. Yok, bende yok. Hala da tartışılmaya devam ediyor. Evet. Bir kısım bilim adamları kolesterolün önemini vurgularken, diğeri de böyle bir bunun önemli olmadığını, bunu tedaviye yönelik ilaçların zararlı olduğu veya kullanılmaması gerektiğine dair, özellikle Canan Karatay'ın, Profesör Canan Karatay'ın iddiaları var bu konuda. Epeyce de bir haber oldu. İlginç bir toplumsal tepkileri olan ülkeyiz. Biliyorsun 2011 yılı çok fazla gazetecinin, çok fazla bilim insanının, çok fazla öğrencinin tutuklandığı ve tutukluluk sürelerinin çok uzadığı bir yıl olarak tarihe geçecek herhalde. Tam 2 yıl 15 gündür tutuklu bulunan iki öğrenci var. Baran Nayır ve Ali Deniz, bunların annelerini televizyonda galiba CNN Türk'te 5N1K programına konuk alıyorlar ve programda anneler neler yaşadıklarını anlatıyorlar. İşte hem programı yapan Cüneyt Özdemir, hem anneler hani çok duygusal anlar yaşıyorlar filan. Daha sonra Cüneyt Özdemir bir yazı yazdı. Bu program sırasında kendisine işte çeşitli Twitter filan gibi haberleşme araçlarıyla gelen haberlerden. Genellikle yorumlar şöyle: o iki yıldır içeride bulunan ve bir türlü yargılanamayan öğrencilerin annelerinin hani acılarını dile getirdikleri programa. Vicdansız anneler, çocuğunuzu yetiştirememişsiniz. İçki alem, dinsiz, imansız, vatan sevgisiz. Seni altan devlet değil, hayırsız evlat. Dakika, çocuğunu yetiştirmeyi bilmiyorsan biraz ders almışsınızdır. Kim diyor bunu? Toplumdan gelen programa sevgiler. Evet. Siz çocuğunuzu okumaya mı gönderdiniz, kaldırım taşlarını sökmeye mi? Hiçbir Allah'ın kulu ya belki de olaylar bildiğimiz gibi değil, hakimlerin de bir bildiği var demez mi? Ağlayıp sızlamayın, suçsuz yere kimse içeri alın. Yani otoriteye bir güvendir gidiyor, aman Allah'ım, evet. Mümkün değil ve bu kadar da vicdansızlık yani pes. Evet, gerçekten öyle. Bu arada Türklerin yarısı AIDS'i bilmiyormuş, yapılan bir HIV araştırmasının sonucuna göre. Katılanların %30'u eşlerin cinsel yolla bulaşan hastalığı olup olmadığını da bilmiyor. Ve Türkiye'de kadın ve erkeklerin neredeyse AIDS virüsü hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığı da bu araştırma sonucunda ortaya çıkmış. Türkiye yılın 3. çeyreğinde %8.2'ye büyümeyle sürpriz yapıyor ve çok iyi büyüyen, dünyanın Çin'den sonra en hızlı büyüyen ülkesi oluyor. Ama bir yandan da 2011 Dünya Başarısız Devletler İndeksinde 12 kritere göre yapılan başarı sıralamasında Türkiye 82. sırada. Bu arada senin haberine belki bir ilave demeyeyim de bir hani destekleyecek ilginç bir şey. Harcamada sürekli hani son yıllarda sivilleşiyoruz deniyor genel anlamıyla. Ama ilginçtir, bu da çok çarpıcı bence. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2012 bütçesi %7.4 artırılıyor. Savunma ve güvenlik bütçesi %11.1'e çıkıyor. Sayıştay'ın denetiminin dışında tutulan askeri harcamalarını artıran Türkiye, savunma bütçesi şeffaflığında Uganda'nın gerisinde. Nasıl oluyor yani? İşte ne enteresan. Farklı bir sivilleşme yaşıyoruz herhalde. Evet, gerçekten öyle. Var mı bir şey? Geçelim bir parçaya. Geçelim. Geçelim. Peki. Bu sefer biraz kuzeye gidelim ve Refika Kadıoğlu'na yani gidelim. Şunun için geçelim. Niye geçelim biliyor musun? Ben habire burada haberleri geçiyorum çünkü. Yani habire size hani artık okumak istemiyorum. Hani en önemlisini belki işte Nietzsche davasını okudum. Tecavüz, saldırı, katliam, kadın ölümü. Yani gerçekten okuyacak hani düzgün bir haber bulamıyoruz. Peki gel bir Karadeniz yöresine gidelim. Arlazi Oksarka isimli bir Laz kadının öyküsünü Refika Kadıoğlu'ndan dinleyelim. Parçanın adı Michita Parpali. Chita Parpali Koguli Vali Koguli Vali Hey Chita parpali ko guli vali ko guli vali hey ko guli vali ko guli vali ko guli vali hey ko guli vali ko guli vali 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında Refik Akadoğlu'ndan dinledik. Çita Parpal isimli bir Lazca parçayı bizler için seslendirdi. Evet, biti. Var mı bir şey? Evet, çok şey var ama yani böyle başlık başlık geçeceğim bazılarını. Çünkü hakikaten artık hani yeni yılın bu son programında bizim alışık olduğumuz gibi böyle hoş haberler bulmaya çalışıyorum. Ama böyle ilginçlerinden başlayayım. Mesela şaka değil ama gerçek diye bir haber var. Adana'da gribal enfeksiyon şikayetiyle sağlık merkezine giden 46 yaşındaki kişi muayenenin ardından buna serum takılıyor hastaya. Bir süre sonra mesai bitti denilerek hasta gönderiliyor serumuyla beraber. Ve hasta limon ağacına astığı serumuyla tedavisini bahçede sürdürüyor. Bir tanesi bu. Mesela bir gene ilginç Çağdaş Hukukçular Derneği'nin hazırladığı bir raporda bir bilgi var. Sincan cezaevi raporu tedavi için yani bir tutuklunun Türkçe bilmediği için tedavi edilmediği iddia ediliyor. Yine bir başka bir tane daha haber var ilginç. O da bir kaymakamımızın bir doktor meslektaşımızı kız tekmelemesi yani saldırıda bulunması, doktor hanımın yere düşmesi ve yere düşünce savunma amacıyla ona karşı bir tekme atması ve o savunma amacıyla attığı tekme nedeniyle yargılanması. Çok vardı yine sağlık çalışanlarına saldırılar, evet. Acil servislerde. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi kızma bana bir şey diyeceğim. Bu genel başkan yardımcısı mı hala bilmiyorum, Süheyl Batum hocamız. Bir dönem hatırlarsın koca bir askeri yıktılar, meğer kağıttan kaplanmış, biz bunu asker zannederdik, meğer ABD içine oymuş demiş. Bunun üzerine aynı dönemlerde her zamanki gibi Umurtalı çok hoş bir yazı yazmıştı. OYAK yönetim kurulu başkanından hani ordunun ve OYAK'ın daha doğrusu mal varlığını açıklayan madde madde, bunları okumayacağım ama hani pek öyle kağıttan kaplan filan dedi, içi dolar dolu diyor Umurtalı. Kaan Sevcim ise bir takım metafor işine girmiş ve demiş ki Batum'dan sonra asker meğerse çikolata kaplıymış ya da askeri pralin zannediyordum, meğer özbeöz kakaoymuş, böyle şeyler söyleyebilir miyiz diyor. Birazcık Kaan Sevcim'e kulaklarını çınlatalım dedim. Evet. Devam edelim. Tamam. Ne oldu? Türkiye'deki heykellerin bahtsız tarihi haberini söyleyeyim sana. Atatürk olmayan, yani Atatürk heykeli dışında ilk kamusal heykeller 1973'te ülkemizde boy gösteriyor ve o günden sonra bir heykel vandalizmidir gidiyor. Yani Gürdal Duyar'ın o 1973'teki heykelinden başlayıp 2000'lere kadar heykele kıranlar, heykele saldıranlar, onu kesip biçenler, kaldıranlar, hatta Ankara Belediye Başkanı dediği gibi ben böyle sanatın içine tükürüm deyip heykele tükürenler mi istersin, bir heykel düşmanlığıdır gidiyor. Evet, bu arada biliyorsunuz 2000'li yıllardan sonra Türkiye'de bir hizmet alımı sektörü ortaya çıktı. Yani devlet kamu dairelerinde de temizlik hizmeti satın alınmaya başlandı. Güvenlik hizmeti, yemek hizmeti ve bu hizmet alımı yani yoğunlaştıktan sonra artık bizim kamu dairelerinde de bununla ilgili de inanılmaz olaylar yaşanmaya başlandı. Mesela bizim yaşadığımızdan ben bir tane söyleyeyim. Hani gazete haberi değil ama kendi şeyimiz. Mesela bizdeki temizlik işçileri İstanbul'da. Bizim yani veya işte gördüğümüz kamu şeyinde artık temizlik hizmetinin elemanına emir vermeye başladı. Biliyorsun. kendi temizlik personelimiz varken. Veya yemek firmaları, mesela bununla ilgili bir haber var. Üniversitelere at eti yedirdiler diye. Hmm. 9 Eylül Üniversitesi'nde öğrenci ve personeli at eti yedirildiği ortaya çıktı diye bir haber var. Bilmiyorum sonrasında ne oldu, ne çıktı. Ama yemek firmasının dönerlere at eti karıştırdığını tespit etmesi, rektörün firmanın bunu yaptığını tespit etmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduruyor. Programın sonuna geliyoruz. Bir parça daha dinleyelim istersen. Bu kez İbranice, Ladino, Türkçe ve Rumca bir parça. Kante Kadife. Bak bakalım tanıyacak mısın parçayı? Aralık Cuma günü canlı yayındayız 13.50 ve son 5 dakikamız Açık Radyo'daki Önce Sağlık programında yılın olaylarını dinliyoruz ve yine kardeş türkülerden Kanta Kadife isimli parçayı dinledik. Betül, son 5 dakika neler var? Yine biraz gülümsetebilecek bir haber söyleyeyim. Sen ağlatacaksın mı? Eyvah. Şimdi Bursa'da 21 yaşındaki kronik akciğer hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan bir hasta yaklaşık 43 yıldır aynı hastanede tedavi görüyormuş. Süleyman Demirel'in başbakan olduğu 30. hükümet zamanında yatmış. Ve daha sonra işte anlatıyor ve şurası çok hoş. Yaklaşık 43 yılını bir hastane odasında geçiren hasta tedavi gördüğü sürede Kıbrıs Barış Harekatı, 12 Mart muhtırası, 12 Eylül askeri müdahalesi, Berlin Duvarı'nın yıkılması, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya'nın dağılması, Körfez Savaşı, Irak işgali gibi birçok önemli olaylara tanıklık etti diyor. Ve her taburcu lafını duyunca da düşüp bayılıyormuş. Hadi canım. Bütünleşmiş artık. Evet. Bu arada Türkiye'de bu fail meşhur cinayetlerden çok bahsedilirdi. Türkiye'deki gazetelerde geçtiğimizde Türkiye'nin toplu mezar haritaları falan yayınlandı. Tabii Ergenekon'dan Susurluğa kadar geçen süreçte de ülkemizde hani ölüm listeleri vardı. Bu ölüm üçgeni denilen yerde Sabancı, Hendek, Bolu üçgeninde öldürülen Kürt iş adamlarının dosyası özel yetkili savcılıkça alınmış. Ama ölüm üçgeni dosyasından ilgili bir başka ilginç taraf var. Bu listeye alınan kişiler, o listeye alındıklarını öğrenince bir takım insanlara rüşvet veriyorlarmış. Yani benim adımı listeden sil, ölüm listesinden çıkmak için para ödeme. Bu ilginç, trajik. Hani olacak şey değil ama beni çıkart da ölüm listeden çıkayım diye böyle bir yaklaşım var imiş. Evet, şimdi ben yine şu şeyden bahsetmek istiyorum. Bu yıl bu 663 sayılı kararname, çünkü bunun yansımaları çok fazla. Bunun yansıması sonucunda işte birçok hastaneye, Sağlık Bakanlığı'na geçirilmesi, yurt dışından hekim hemşire ithalatı, ilaçta reklamın serbestisi falan gibi konular gündeme geliyor. Ve yine şuraya koydum. Mesela birkaç bin doktor, 200 bin doktor, birkaç bin dediğim, getirilmesi düşünülüyor Türkiye'ye belli bir dönemde bu sağlıkta reform paketi ile ilgili olarak. Ve tabii şimdi bir de şu var, bu kamu hastaneleri kamu özelliğini kaybettiği sürece de özel hastaneler çoğalıyor biliyorsun. Hı hı. Zaten bir sürüsünü zinciri de var şu anda. Fakat bakın özel hastanelerle ilgili ne ilginç haberler var. Mesela sağlıklı doğan bebekleri hasta gösteren hastaneye kapama. Bu bir başlık. Hı. Altına okumama çok gerek yok. Katarakt turizm. Belli bir şehirden mesela İstanbul'a katarakt ameliyatı seferleri yapan hastaneler ve bunun sonunda gözünü kaybeden hastalar ve onların mahkemeleri devam ediyor. Organ nakli, gizli organ nakli yapılan özel hastaneler. Yani sağlıkta hakikaten 2011 senesinde atılan bu adımlarla ben bundan sonraki yıllarda hani Allah yardımcımız olsun diyorum halk olarak. Evet, programımızın sonuna geldik. Son bir şey, yine biraz önce bu ölüm listelerinden bahsetmiştim. Yine Susurluğun bir numaralı ismi Mehmet Ağar üzerinde çok konuşuldu ve yargıyı etkilemeye çalışıyorlar. Konuşmak istemiyorum ama süreç buna mani demiş ve bir konuşursam neler olur? Zaten bir tuğlayı çekersek duvar çöker demişti ama Mehmet Ağar üzerinde çok konuşuluyor. Ama bitirmek için de CHP ile ilgili bir şey söyleyeceğim yine. CHP Susurluk davası sanıklarından Sedat Bucağ'ın kardeşi Ahmet Bucağ milletvekili teklifi, adaylık teklifi bulunmuş. Ahmet Bucağ teklifi aileye sunacağını değerlendirmiş. Teklif CHP içinde tartışma yapmış. CHP'nin içindeki tartışmalar zaten Susurluk değil, sadece Dersim konusunda da sürmekte idi. Evet, bu arada mesela bu ara bu ilişkilerde biraz yoğunluk kazandı. Şöyle de bir haber var bakın. Müritlerimin cinsel isteklerini reddedemem. Evet, kendisini şeyh olarak tanıtıp dergaha gelenlerle ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklanan işte nokta nokta kişinin yargılanmasına başlandı. Müridimin talebini reddetme gibi bir durumum olamaz diyor şey. Peki, bir dakika bak, sen demin şişmanlıkla ilgili bir şey söylemiştin. Tamam. Sağlık Bakanı Sayın Aktağ ne diyor biliyor musun? Obeze lütfen şişko diyelim diyor. Peki. Tamam. Bitti mi haberler? Daha bitmez haberler ama bizim haber programımızın bitmez. Süresi bitti. Haber bitmez, evet. Peki bir son parça olarak parçayı tanıtayım ve biz de veda edelim dinleyicileri. Efendim Türk barak müziğinin divası geliyor Dilberay. Yanında da Kahtalı Mıçı'yı almış. Birlikte Moda isimli parçayı seslendiriyorlar. Bu da benden sana bir yeni yıl armağanı. Bana o, çok teşekkür ederim. Dilberay, Kahtalı Mıçı Moda parçası ve hepinize mutlu yıllar, sağlıklı, gönlünce bir yıl dileyerek, barış dolu, zor ama biliyorum. Barış dolu bir yıl dileyim ve sözü Betügül'e bırakayım. Bu parça için özellikle çok teşekkür ediyorum sana. Ben de tüm dinleyicilerimizin yeni yılını kutluyorum. Hakikaten sağlıklı, sağlık dolu, sağlıkta sağlığa ulaşabileceğimiz günler, huzurlu günler, barış dolu günler diliyorum. Hoşça kalın efendim. Akşam kahveden geldim, sordum avrat komşularına. Bir de geldi kaş göz boya, dedim herif moda moda. Bir de geldi kaş göz boya, moda canım moda moda. Moda moda moda moda, benimki de böyle moda. Moda herif moda moda, benimki de böyle moda. Moda canım moda moda, bizimki de böyle moda. Dedim bu gidişat yanlış, dedim herif sen de alış. Ayakkabısı bir karış, moda herif moda moda. Ayakkabısı bir karış, moda canım moda moda. Moda moda moda moda, benimki de böyle moda. Moda herif moda moda, benimki de böyle moda. Moda canım moda moda, bizimki de böyle moda. Sen ağarttın saçlarımı, kadınlar içki içer mi? Moda herif moda moda. Kadınlar içki içer mi? Moda canım moda moda. Moda moda moda moda, benimki de böyle moda. Moda herif moda moda, benimki de böyle moda. Moda canım moda moda, bizimki de böyle moda. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Hasan Meriç, Betügül Öngen ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41